Mutasd a vércsoportod, megmondom, milyen ember vagy. Dr. Schwab nem fog örülni. Aj, Lázár Mávia újra alkot. Kiderült, hogy taktikai pénisz volt. Itt vagyunk egy újabb csodás héten. Ez a hét csak 4 napos lesz, mindenki örüljön. Nem tudom, az emberek ennek örülnek. A hosszú hétvége az jobb, vagy jobb, amikor így a hét közepén van egy szünnap, és akkor itt csak 2 napot kell dolgozni. Szerintem azért megosztanak a vélemények. De jövő hét is csak 4 napos lesz. Tehát nem kell dolgoznatok semmit. Pihentek, lazsátok, most bementek 2 napra, pont amikor beindulna a munka, akkor 23-a van, elmentek a békemenetre, vagy nem tudom, és aztán 2 napot kell dolgozni, és ennyi. Igen, viszont ugye decemberben meg ne felejtjük el, hogy lesz 2 extra munkanap. Tényleg? Uh-huh, 2 szombati munkanap. Ez nagy kérdés, hogy melyik cég hogyan kezeli. Nagy kérdés, hogy a miénk hogyan kezeli. Hát szerintem szombaton az nem érlik műsort csinálni. Amúgy. Szombaton úgyis kijön egy műsor. De lehet, ja, hogy így többen van, fogják azokat megnézni. Jogosan. Nem illik. Na várjál csak én. Hogyha zsidó vallású, akkor behívják ugyanúgy szombaton, és ennyi. Vagy akkor hivatkozhat arra, hogy oh-oh. Szerintem munkahelye válogatja, de valószínűleg... Lehet hivatkozni? Mondjuk akkor hivatkozhatnám keresztényként, hogy akkor vasárnap nem akarok dolgozni. És ugyanúgy kell egy csomó embernek vasárnap is dolgozni. Na jó, de szerintem az egy kicsit más. Azt hiszem, a kereszténységben nincsenek ilyen szabályok, hogy nem tudom, hány lépést tehetsz, meg ilyenek. A vallásgyakorlásban nem akadályozhatják a szírót. Tehát... Na igen, de ez nem biztos, hogy ugyanolyan súlya esik alatba az, hogyha egy történelmi egyháznak a vallását vallod, vagy pedig azt mondod, hogy te holnap kitalálod, hogy... A múlt csütörtökizmus vallásához hozzátartozik ez. Azt mondja, semmilyen nap nem dolgozol. Egyik nap se dolgozol, de minden nap nagyon sokat eszel. De mondjuk a legtöbb cég szerintem úgy se csinál semmit szombaton, vagy kivetetik az emberekkel. Ugye vannak ezek a kötelező szabik, felével a munkaadó rendelkezik, és akkor így azt mondják, hogy fél azokat a szombatokat ki kell venned, meg a karácsonyt ki kell venned, és akkor a maradék 2 heted ezt oszd el. Hát akkor sem nem megy Szabira, mert akkor megy Marika is, akkor meg a izé megy, ja, hát az egész nyár le van foglalva, és akkor még el kell raknod 5-6 napot a gyerek betegségére, ami bőven nem lesz elég. Hát ilyen az élet. Én nem nagyon szerettem amúgy ezekre a szombatokra kivenni a szabadságomat. Nem is. Ez már akkor nem kell csinálni amúgy se semmit. Hát jellemzően azért ilyen lassabb napok ezek, igen. Én legtöbbször azt láttam. Nyilván van, ahol biztos ez a legkeményebb munkanap, de valószínűbb, hogy nem. Van olyan hely, ahol biztos van értelme, mert mondjuk amúgy is lenne hétvégén munka, meg ilyenek, de egy csomó helyen ez... Ez ilyen damage control az állam részéről, nem? Hogy kiadod azt a szabad napot, akkor leesik a termelés, nem tudom, 10%-ra. De hogyha azt mondod, hogy szombaton be kell hozni, akkor mondjuk egy ilyen 40%-ra vissza tudod hozni. Hát jó esetben. 4 napos munkahét, ez még nem jött be. Úgy látom, a Telekom is kivezette, hogy valakinél volt ilyen. Telekomnál volt, igen. De itt Magyarországon? Uh-huh. Pedig ez lehet, hogy egész elgyűrűzött volna most már mindenhova. Ez csak 4 nap lenne, jól van ez így. Mi is bevezethetnénk, és az lenne, hogy 1 nap veszük fel az összeset. Jól van ez így. Délkorában a vércsoportjuk alapján ismerkedne. Igen, és ez elméletileg olyas, mint a... Mint az asztrológia. Mint az asztrológia. Hogy a vércsoportod alapján meg lehet határozni, hogy akkor milyen tulajdonságaid vannak. Na figyelj, most felolvasom a te vércsoportodat, aki te most mosogatsz, mert ugye ezt fejből tudjuk. Őszinte, társaságkedvelő, optimista, individualista, társaságkedvelő és individualista. Jó. Viszont önközpontú, türelmetlen, felelőtlen, elkötelezettségektől rettegő, és akkor még le van írva a kompatibilitás, hát ez annyira te vagy, nem? Ez ő. Ez nagyon ő. Komolyra fordítva a szót, ugye van 4 vércsoport, és akkor ezt... Nem csak 4 van. Hát, de A, B, A, B, jó, és van. És azon kívül még van, igen, a RH pozitív. Hát negatív, igen, és arra miért nem bontjuk le? Ez már túl bonyolult. Az az aszcendens. És akkor azt kell bejelenni Tinderen, hogy A vércsoportot keresek a kecske aszcendensben, és legyen retrográdban a Vénusz. És erre szűrjön rá. Aztán nem, nincs ott senki, de hogy ilyet miért nem lehet? Ez tényleg jó lenne. Szerinted amúgy ez egy szenzitív adat, hogy megadd a vércsoportodat? Tudod egyáltalán a vércsoportodat? Szerintem tudom. Van egy tippem, de nem tudom, hogy mennyire ez, az teregetném ki minden idegennek, hogy hé, ez a vércsoportom, és akkor... Nem tudom, mit csinál, jönnek a vérrablók. De a nullásoknak kell aggódnia, nem? Igen. Neki kell, mindenkinek az ő vérükkel. Nem vagyunk nullások, nyugodjatok meg. Az a baj, hogy bemondod az interneten, akkor elkezdenek rögtön izélni. Ó, tudtam. Ez látszott, és... Tipikus bés. Igen, és amúgy is a bés, és akkor valószínűleg bajod van, mert most egy kicsit sápat vagy, ugye? Nem a kamerám múlik amúgy általában, meg az, hogy hogyan van fényelve egy dolog. Igen. Mindig ezt szokták az interneten, hogy engem is... Diagnosztizálnak, csak azt elfelejtik, hogy a világítás, a kamerák, a fények általában azon múlik minden, nem azon, hogy éppen hogy nézel ki. Ja, de én most nem magunkról beszéltem, hanem az, hogy fölmész egy ilyen dating appre, és akkor ott vércsoport szerint keresél. Ezt. Tudom, hogy a japánok, vagy nem ez a délkorában, ott mennyire megy könnyen az ismerkedés, mert a japánok azért küzdenek ezzel. Lehet, hogy ez csak egy mód, hogy egy kicsit hamarabb megtörjék a jeget. És akkor lehet, kiíratod te is a vércsoportod, biztos, ami biztos lehet, hogy valakinek az is. Lehet, egy jó indító. Írd ki a vércsoportod, az adószámod, a személyszámod, a bankszámlaszámod. A bankkártyád adatait, az mindenki. Ja, nem tudom, én nekem ebben a kedvencem az az izlandi ismerkedés, ahol azért kell regisztrálnod egy applikáció, amit tudjad, hogy a rokonod-e. Akivel találkozom. Milyen kínos. Hát de nem kínos, de mert mennyire, előre tudod, hogy jó, ez a rokonom, akkor jó, ott meghúzzuk a határt, akkor nem. És akkor megvan, hogy kik közül válogathatsz. Mennyivel egyszerű. Akkor csak ismered, nem? De ez az, hogy nem ismerik ennyire. Jó, de hát ilyen Magyarországon is lehetne, mert kiderül, hogy ez egy tizedunok a testvéred, hát most érted. Nem hiszem, hogy ott ezzel van probléma, hanem meg mondjuk... Mindenki a rokonunk, mert Ádám és Éva, szóval. Nem, ez is valami. Hát valaki meg a horoszkóp alapján ismerkedik. Annyi tudományos alapja van, hogy legalább a vércsoport ezek valós dolgok. Szóval ez. Ezek a csillagjegyek is a valós dolgok. Kevésbé valós, mármint hogy mi a valósban, hogy elneveznek. Hát igen, csak ennek van egy gyakorlati haszna a vércsoportnak, tudod, amikor mondjuk vérátömlesztés van, meg ilyenek, akkor így egész hasznos ezt tudni. Uh-huh. Most az, hogy összekötöttek emberek ilyen csillagokat, és azt mondták, hogy az egy vízöntő. Ok. Jó, hát ez egy vízöntőnek tűnik, az a sok csillag együtt, innen nézve. De lehet, hogy ezt is bevetette az állam, mert írjátok, és én is hallottam, hogy tényleg délkorában nagyon alacsony a születésszám, mondjuk ezzel van még, aki küzd ugye Európában is. Lehet, hogy bevetnek ilyeneket. Amúgy gondolkozom, hogy mit vethetne be a magyar állam, hogy így a fiatalok... A gyerekvállalás? A gyerekvállalás, az szerintem nem. Attól még van egy csomó pár, meg összejön, meg szex történik, akármit állítasz, mit várja, de hogy... Csak azt mondta, hogy Nyugat-Európában nem történik. Ja, hogy az nem jelent egyet azzal, hogy gyereked is lehet. Igen, az egyel tudatosabb döntésből kéne, hogy fakadjon a gyerekvállalás, mint az, hogy most nagyon bebasztam, úgyhogy megyek szexelek egy jót. Néha lefedi egymást a kettő, de hogy azt gondolom, hogy nem az ismerkedéssel van gond, hanem mélyebbre ható dolgok vannak, ami miatt valaki nem akar, vagy nem tud. Ilyen állami táncházak kellene, hogy legyenek, ahol így csendesen lehet. Lehet, hogy előbb fogják ezt a megoldást sem, mint hogy egy élhető országot. A belsődét és a iskola rendszer. Hát mindegy. Nézzük, mi történt még a világban, mert történnek kevésbé munkás csak ilyen, igen, gondoltam ezt is érdemes megemlíteni, hogy azóta nem tudom, mi van Kubában, de tegnapi hír még az, hogy áram nélkül van 3 napja az egész ország. Azaz amúgy nagyon kemény. Bárhol nálatok is biztos volt már áramszünet, azért nehéz az, amit kezdeni. Nálunk most általában hetente többször nincs víz, csőtörés van mindenhol, de így az egész környék. Azért, mert Kubában élsz. Nem, mindenhol. Hát ki tudja, mert nem tudom, most nincs pénz a karbantartásra, úgyhogy heti többször egész délután nincs víz, de ez rengeteg helyen a környéken, szóval nem csak ilyen specifikus probléma, de azért az is elég kellemetlen, amikor áram nincs. És Kubában 3 napja nincs, és leállt az egész országban. Ez amúgy elképesztő helyzet lehet. És éppen jön egy hurrikán, feléjük 140 km/h, az csak így pluszba. Nem is tudom elkezdeni, hogy milyen, hogy egy egész országban nincs áram. Annyira az élet része, hogy mindig meglepődsz, hogy jaj, van áram, van víz, csak kimarad egy kicsit, és így nem kapnád ezeket a közszolgáltatásokat, és így Na nem tud az ember ennélkül mit kezdeni. Se víz, se áramot. Mit csinálsz? És ez nálunk mondjuk egy idegesítő dolog, hogyha egy délutánra nincs áram, és emlékszem én is gyerekkoromban, amikor nem tudtam megnézni a Knight Rider-t, mert elment az áram, akkor nagyon ideges voltam, de... Knight Rider. De vajon milyen lehet az, hogy 3 napja nem nézheted meg a Knight Rider-t, és elkezd kiolvadni a mély hűtőd is, már nem tudod, mit fogsz enni. Érted, várod, jó, akkor most nincs áram, mikor lesz? Ja, nem tudom megnézni, mert nincs internet. Se telefon. Ja, telefonom nem erőlt, hogyha bármi baj történne, nem tudok telefonálni se. Még van zseblám, hát egy ideig, amíg le nem merül, de már se töltheted. Ez elképesztő lehet. De jön a hurikán. Hát Kubában amúgy nincs túl jó helyzet. Borzalmas szegény ország. De az, hogy 10 millió embernek hirtelen nincs áram, hát ezt elképzelni nem tudom milyen. Hát az annyi, a 10 millió embert itt, az annyi, mint ha itthon. Egész Magyarország. Még nálunk is biztos Amerika. Hogy ők is azt mondják, hogy jó, de legalább nem Magyarországon lakunk. Nem hiszem, hogy most ezt mondják. Talán azt mondják, hogy legalább nem kapitalizmusban élne. Ezt lehet, hogy mondják. Legalább lehet, hogy nem fagynak meg este, mert jó idő. Á, észre se vettelek titeket. De ha már így itt vagyunk, összegyűltünk, akkor hallgassuk meg, hogy mit üzen nektek a Surfshark. Azt szeretné üzenni nektek a Surfshark, hogy például igénybe vehetitek a szolgáltatásait, szeretnétek biztonságosan böngészni az internetet, és nem szeretnétek azon aggódni, hogy mindenki kövesse, hogy miket néztek, akár hogyha inkognitóban is böngésztek, és nem is kell feltétlenül csak arra gondolni, hogy mi van, hogyha műtrágyát vásároltok, vagy hogy milyen netes keresési előzményeiteket nem szeretnétek megmutatni valakinek, de képzeljétek el, mi van, hogyha egy hackernek akartok szülinapi bulit rendezni, és innen tudja meg idő előtt. Áthelyezhetitek magatokat például más országokban néhány kattintással, hogy olcsóbban megvehessetek termékeket. Például a 22 évvel ezelőtti kedvenc számítógépes játékotokat lehet, hogy sokkal kevesebb argentin pezóért tudjátok megvásárolni, mint például magyar forintért. És hogyha már ott vagy az argentin honlapokon, akkor esetleg megnézheted az ottani Netflix kínálatot, lehet, hogy megvannak azok az argentin sorozatok, pont amiket meg szeretnél nézni. Dr. Argentin Heki Mogul. És hogyha véletlenül nem digitális verziót vásároltatok meg, hanem egy DVD-t, akkor lehet, hogy argentin pezóban olcsóban tudjátok a repjegyet is megvásárolni oda, és vissza is, hogyha vissza is akartok jönni, vagy emért ne jönnétek, akkor lehet, hogy ezt is olcsóban meg tudjátok oldani a Surfshark segítségével otthonról. A leírásban található linkünkön keresztül extra 4 hónapot kaphattok ingyen, amit nyilván senki más nem tudott elintézni nektek, csak mi. Szóval, hogyha érdekel titeket a Surfsharknak ez az ajánlat, akkor a linket megtaláljátok a leírásban, és térjünk vissza, milyen kis aktuális érdekességekkel foglalkozunk a mai epizódban. Még egy ha már Magyarország, akkor az korszakos zsenik itt is vannak. De itt is vannak problémák. Ja, igen. Ádám. És mi a probléma? Az, hogy a főborász szerint nem iszunk elég bort. Mi az, hogy főborász? Az csak így, hogy menő, vagy hogy valakinek adnak még valami titulust, hogy még úgy érez, hogy valaki. Azt kérdezed, hogy ez olyan, mint a főboszorkány, az Európa főboszorkánya, vagy ez inkább valami hivatalosabb poszt ennél? Hát ő a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja, valamint a szakmaközi ügyekért felelős alelnöke, és hát azt mondta, hogy az a probléma, hogy ezek a magyar borból lehetne többet inni, lehetne drágábban adni, amíg nem tudjuk eladni külföldre jó drágán a bort, addig lehetne itt többet inni, de hogy a borkultúra is tovább tudjon fejlődni. Uh-huh. Ez amúgy fontos lenne. De jó itthon azért a bor. Persze. Azt gondolom, hogy a magyar borok azért rendben vannak. Bár ő azt mondta, hogy ugye Európában a legolcsóbban áruljuk így is a bort, amit exportálunk. Ami meg nem jó, ami meg abból adódik, hogy nincsen megfelelő PR-ja a magyar bornak. És amúgy ez nagyon sok esetben, legalábbis én több helyről hallottam ezt, hogy ez tényleg így van, hogy a PR az, ami igazán fontos a boroknál. Mert hogy egy bizonyos minőséget azért a legtöbb helyen el lehet érni. Onnantól kezdve pedig az a kérdés, hogy hol árulják a borodat, meg ki beszél a borodról, milyen könyvekbe kerülsz be, hogy ahol micsoda borok. Meg hát ilyen státuszszimbólum, meg hogyha rendelni kell, akkor azért lássák, hogy nem, szóval nem akármit rendelsz. Igen, nem a igen. Édes élmény. Én, aki ilyen primitív vagyok a borokhoz, hogy így az emberek így meg tudják különböztetni, meg a vidéket, meg hogy hogyan termet, meg hogy vulkáni kőzet, meg stb. Szóval ez egy olyan világ, amire elkezdesz lemerülni, akkor így végtelenségig megnyílik, miközben egy külső szemlélőnek az egész ilyen szürreális lehet. De ugyanez volt a kávénál, amit nem ismertem eddig, de most, hogy ugye a krekörzsekkel együtt dolgozunk, ott magyaráztak, és így kipróbáltunk dolgokat, stb. Stb. És így kicsit megnyílt ez a világ, és jobban rálátok. A borkostáson már voltam, azt éreztem, de hát egy átlagembernek az ilyen varázslatnak tűnik nekem is, hogy most megkóstolod, és akkor milyen kőzet, meg ilyenek, és így... Meg tudtad mondani a végére? Ez egy ilyen spirituális utazás volt. A borkostás, igen. Kinyílt a harmadik szemed. Hát, inkább csak meg... berúgtam, de... Ja, mondjuk szerintem a borkultúrának, tehát amúgy egy viszonylag jó alapja van itthon. A családban többen is csináltak bort, meg csinálnak a mai napig, és akkor valamennyit ebből láttam, hogy a faluban milyen borkultúra van, és ez nagyon sok helyen visszaköszönt, legalábbis egy csomó ismerősömtől hallottam, hogy ez náluk is van, meg vannak ilyen nyitott pincék, meg olyan rendezvények, ahol a helyi pincesorra kiviszik az embereket, és akkor végig lehet kóstolni a borokat. De amúgy, tehát amiről mondjuk itt a főborász beszél, hogy a fiataloknak esetleg több bort kéne fogyasztaniuk, amúgy hát... Hát érdekes, mert a Schwab, Dr. Schwab nem ezt mondta. A Dr. Schwab nem pont ezt mondta. Én azon gondolkodtam, hogy mert ugye itt azt veszi föl, hogy esetleg hát vezetés előtt is lehessen borozni, egy pohár bort meg lehessen inni. Amire még ő is azt mondja, hogy ezzel itt azért nincsen egy társadalmi, egy egyértelmű társadalmi támogatása mögött, és szerintem is, hogyha már ez sikerült így bezárnunk ezt a gint a palacba, nincs nem? Elég baleset az utakon amúgy. Amúgy értem, hogy a főborász szerint hát, minél többet kéne bort innunk, de... Biztos, hogy pont a vezetés előtt. Nem biztos, hogy pont a főborásznak kéne eldönteni, hogy mennyi bort igyunk, mert úgy érzem, hogy egy kicsit neki mint hogyha az érdeke az lenne, hogy több bort igyunk. Mintha az Energiaital Szövetség így mondaná, hogy ez nagyon jó a gyerekeknek. Igen, mintha ilyen TikTok videókat csinál az Energiaital Szövetség, már ha létezik ilyen tényleg. Amúgy nyilvánvalóan arra gondol, meg hát ez ki is fejti, hogyha otthon a vasárnapi ebédnél kinyitok egy üveg bort, akkor meg lehessen már inni egy deci bort, mint ahogy ez egy nagyon sok más európai uniós országban is van, hogy amúgy egy pohár sört, azt meg lehet inni, vagy egy deci bort, és akkor úgy van meghúzva a határ, hogy ez emiatt nem büntetnek meg. És azt mondja, hogy lehet, hogy a társadalom nem érett erre még, de szerintem ez nem feltétlenül furcsa. Társadalmi érettség kérdése. Meg furcsa, most honnan nézed a társadalmat? Azért az, hogy megiszol egy bort, értem, hogy beívódott valamennyire, de azért ez nem egy ilyen génjeinkben lévő dolog, hanem egy olyan hogy dolog, ami kialakul. Elveszítjük a magyarságunkat ezzel, hogy nem iszunk vezetés előtt, erre gondolsz? Hát az, hogy most a bor az nem így a születésünktől kezdve, hogy megteremtették az embert meg a bort, szóval most így, mint társadalom, erről simán le lehet szokni és elfelejteni azt, hogy most nem muszáj inni mindig. Ez beépült, hogy borozik az ember, vagy iszik valamit, de ez nem lett volna muszáj, hogy beépüljön. Szóval nem ezt kell visszasírni, hogy már nem iszunk annyit, lehet, hogy eddig ittunk túl sokat. Nem tudom, végül is abba viszont szerintem igaza lehet, hogy így is úgy is azért elég sok alkohol elfogy Magyarországon, és hogy ha mondjuk arra sikerülne ráterelni a figyelmet, hogy lehet mondjuk jó borokat is inni, ahelyett, hogy nem tudom, csak rossz sörüket igyenek az a kenyeret nem tudja megvenni rengeteg ember. Milyen jó borokat akar? Az először kéne egy társadalom, ami nem azt nézi, hogy mi a legolcsóbb a boltban. Nem jó helyen kopogtat. Igen, ez is lehet, de nem az 5000 forintos palaszborokról beszélek, még csak nem is azokról, amik nem hiszem, hogy a tényleg drága borok között vannak. Hogyha megnézed, a fröccsnek mondjuk tényleg nincs egy túl nagy kultúrája a fiatalok körében, a kocsma életben, nem? Mondjuk amikor mi fiatalon kocsmába jártunk, akkor mik voltak? Hogyha valaki bort ivott, Szent akkor inkább... Hubertus. Szent Hubertus. Valóban. Meg hogy inkább vadász ittak az emberek, nem? Hogyha bort ittak, mint fröccsöt. Itt szeretném megkérni mindenkit, akinek van valami más neve a vadászra, az írja a kommentekbe, mert mindenhol máshogy hívják. Már hallottam azt, hogy... De most... TBC. Amúgy a fröccset én ajánlom, a viceházmester az én bevált dolgom, hogyha inni kell, mert akkor több víz van benne, mint bor. Én attól nem szoktam másnapos lenni, olyan nagyon berúgni se lehet, hogyha figyelsz. Sőt, egyúttal át lehet állni a sportfröccsre. Arra akartam ezzel kiukadni, Ádám, hogy volt egy időszak, amikor a fröccsözésnek elkezdett divatja lenni, amikor a Tibi atya ezt behozta. A Tibi atya hozta be? Hagyjál már! Az, hogy ők boltban árultak izéket. Az nem változtattam a társadalmat, hogy a boltban fröccset árul. Szerintem sem, de amúgy emlékszem, amikor akkor így feltettem egy kérdést valamilyen fórumon az ismerőségnek, hogy hol a francba lehet amúgy elmenni egy Budapesten egy borozóba, ahol Fröccsöt bármilyen kocsmában megiszol. Ez nem így van, Ádám. Nagyon sok helyen amúgy nem nagyon lehet kapni, vagy hogyha van, akkor Fröccsöt. Mint a Tibi atya borozójában, bazzek, hogy ilyen tényleg valamideg alja borok voltak. És valaki ezt javasolta. De ez nem a borom múlik. Ez, vannak kocsmák, ahol legalja borok vannak, csak ott valószínűleg sörben is a legalja van. Ott nem az izé, Guinness fogják neked csapolni. De a sörben valahogy mégse fáj annyira az embernek, nem? Amikor nem egy izét iszik meg. De ez nem... Egy 3000 forintos kézműves sör. Most sörben, mire következtettél ebből, hogy nincs kultúrája fröccsnek? Azért, mert vannak alja kocsmák, ahol csak az olcsó szarokat árulják? Nem, hanem az, hogy a sörből az olcsó minőség, vagy az alacsony minőségű olcsó sör, az még mindig sokkal jobb minőségű, mint a borból az alacsony minőségű olcsó bor. Vagy csak kocsmákban megszoktad. Budapesten. De amúgy Sopronban például nem annyira ez volt. Én úgy éreztem, ott is voltak rossz borok, meg jó borok, de ott valahogy mindig többből lehetett válogatni. Kevésbé isszák a fröccsöt. Az a baj, hogy így lehet itt ilyeneket magyarázni, hogy igyanak az emberek jobb bort. Én is most már a jobb bort kérem, hogyha kérek. Ha kérdezik, hogy a szart vagy a jót, akkor azt mondja, hogy jó. A fogyasztókat nem lehet ezzel meggyőzni, hogy légy szíved a jobbat, ami sokkal drágább. Mert szerintem az, hogyha a fiatalok vagy bárki csak azért iszza a bort, hogy berúgjon, akkor neki aztán hiába magyarázat, hogy vegye a finomabbat. Aki meg igényes, aki az ízéért iszza, az meg úgyis a jobbat fogja venni. De amíg a társadalom nagy része csak azért iszza, hogy na mit tudok, hogy tudok olcsóban berúgni, az nem borkultúra, az bebaszás kultúra. És a bebaszás kultúrának aztán mondhatod, hogy minőségibb dolgot igyanak, nem fognak, hanem azt nézik, hogy mitől tudok minél jobban, minél költséghatékonyabban berúgni. Szerintem azokra kell lőniük, akik az igényes piákat keresik, akik valami finomat akarnak inni, akik csak isznak egy pohárra, vagy nem tudom, de hogy így, akit nem érdekel az íz, az nem fog drágábbat venni, akármit mondanak. Hát, szóval ez nagyon így működik szerintem. De még mond mást is elméletek, amire felkaptam a fejem. Micsoda? Ha már fiatalokról van szó. Ja, igen! Hogy a könnyű drogok fogyasztása miatt nem isznak bort annyira a fiatalok. Miközben a bor is egy könnyű drog. Nem? Hát csak egy legális. Attól még drog? A füvet mondja, hogy a fű miatt van, hogy nem isznak annyira bort a fiatalok. Én azt olvastam az interneten, Ádám, hogy... Mi lesz, hogyha még legális lesz? Hogy a fű az annak más a hatása, mint a bornak. Én is azt olvastam, meg az egyik az illegális, szóval nyilván senki se füvezik itthon. De azt hallottam, hogy például valóban nem a legjobb ötlet, hogyha már az egyik drog hatás alatt állszok egy másikat még ráfogyasztani. Nem mindig a legjobb ötlet, de... Hát most mit mondjak? Most mondjam azt, hogy inkább borozzanak a fiatalok, hogyha vagy elszívjanak egy füves cigit. Nem vagyok benne biztos, hogy a borozással jobban járnak. Rászokni egyikre se jó, se alkoholistának lenni, se láncdohányosnak, se láncfüvesnek, de azt sem tudom mondani, hogyha valaki mondjuk meg tudja állni, hogy hetente vagy havonta egyszer-kétszer nyomja, csak mint ahogy most az akkor nehéz lesz a mellettére, hogy jaj, ne füvezz, mindenki borozz. Biztos, hogy az egészségesebb? Hát nem biztos. Jobban a társadalmunk része? Elfogadottabb? Igen. Biztos, hogy egészségesebb is? Engem még az alkoholmentes borok érdekelnének, mert arra is kitér, és meg a bor alapú koktélok. Nem tudom, hogy mennyire lehet ezzel megfogni a fiatalokat, meg mennyire ez lesz a megoldás a borfogyasztásra, de alkoholmentes bor. Van ilyen? Van. Azt mondja... Alkoholmentes íze is van. Gin, vagy valami ilyesmit, tehát vodka. Igen. Azt mondja a Varga Máté, hogy nem megfelelőek még ezek az alkoholmentes borok szerinte, vagy legalábbis nagyon nehéz abból jót csinálni, amit elhiszek minden további nélkül, de ilyen érdekes, hogy a sörben már nagyon hozzászoktunk, nem? Ja, nem úgy vannak jó sörök. Nem tudom, hogy alkoholmentes bor az, mert sörnek van egy ilyen íze, ami, hát nem tudom, hogy a bor ízt akarom-e, hát mondjuk miért ne, hogyha csak a íze miatt iszod. Csak minél nagyobb valaminek az alkohol tartalma alapból, annál inkább meghatározza az alkohol az ízét. Szeretnél alkoholmentes? Sörből most 5%-ot kivonsz, de bornál még a 10%, ott még inkább valamit vissza kell pótolnod, hogy hasonló legyen az íze, és gondolom minél egy rövidítanám át, gyakorlatilag ez lehetetlen, hogy ez tényleg... Szeretnél alkoholmentes vodkát inni? Nem, de alkoholosat se szeretnék inni, hogy őszinte legyen. Alkoholmentes ilyen házi pálinkát. Nézzük, mi történt. az a kis országunkba. Ez csak egy egyszerű kis szösszenet itt a Népszavától, ugyanis egy felmérésnek az eredményét közlik, hogy milyen tapasztalatai vannak az embereknek a magyar vasúttal. Ajaj. Hogyha lejjebb tekered, akkor ott lesznek diagramok. Milyen gyakran tapasztalt problémákat, például késést, járatkiesést, zsúfolságot, klímahibát. Az emberek fele legalább gyakran érzékel ilyet, egyharmaduk szinte minden alkalommal, miközben csak 15% mondja azt, hogy soha. Valószínűleg azok nem utaztak még. Késésebb tapasztaltak soha, akkor ezek tényleg csak kocsival járnak. Nem tudom, vannak vonalak, amik viszonylag jól működnek, de még amúgy ezeken a jobb vonalakon is vannak azért hibák. Nyilván hiba mindig lesz, meg... A jobb vonal Magyarországon az, ami csak fél órát késik, de legalább megy minden nap. Nem, hát ott van az esztergomi vonal, az például az kifejezetten rendben van. Bár ott is volt múltkor késés. Mennyi idő? Egy óra. Hát, akkor nincs minden rendben, mert ennek sokkal gyorsabban le kéne mennie szerintem. Jó, oké, nem azt mondom, hogy minden rendben van, a többihez képest sokkal-sokkal jobb. Oké, és akkor felmerült az a kérdés is, hogy ön szerint a vasútnál az utóbbi hónapokban történnek miatt le kellene mondani Lázár János közlekedési miniszternek, és hát az emberek nagyobbik része azt mondja, hogy igen. Ajaj. Az Orbán csak kormány legsikeresebb nem? minisztere. És vajon mi berakják következnek, a kórházakért fog felelni? Jaj, most rettegnek a különböző szektorok, hogy jaj, csak ne. Jaj, ne. Ide jön, hova fogják átrakni következőnek? Hát ez nem jelenti azt, hogy át fogják rakni nyilván, ezt csak a közvéleménykutatások kormányzatának szerettük volna felvillantani, hogy... Emlékeztek, amikor nyáron kisiklott egy vonat? Ez többet gondolom nem fordul elő. Emlékeztek, mikor Vitézi Dávid szerint ma reggel is ugyanezt történt? Micsoda? Újabb vonat siklott ki a keletiben, ó. Igen, ezt mondja Vitézi Dávid, ugyanis a MÁV közleménye szerint azt mondja, zavarok vannak a pályaudvar működésében. Hétfőn több közleményben számolt be a MÁV, a keleti pályaudvaron késések vannak. Ott valószínűleg semmi látnivaló nincs ezen a képen, Ádám. Biztos semmi probléma nincs. Jaj, semmi baj. Okay. Azt írták, hogy a 60-i vonalon, az Egri, a Gyöngyösi vonalon ilyen interrégiók késtek, jól van, máshogy közlekedtek különböző vonatok. Vitézi Dávid pedig azt írta, hogy ma reggel újabb kisiklás történt, ismét a keleti pályaudvaron egy mozdonyt érintően, ez okozza a MÁV által bejelentett zavarokat a pályaudvar működésében. A pontos okokat nyilván nem lehet még tudni, de a nyárvégi eset után illene igen gyorsan magyarázatot találni a MÁV-nak arra, hogy történhetett ez meg ismét ugyanott. Tudtam, a személyi sérülés szerencsére nem történt. Biztos, hogy nem néz ki jól, most ez a felmérés az még nyilván azelőtt történt, hogy ez is megesett volna. De legalábbis amúgy valószínűleg mindenki ugye meglepett Pikachu fejet vághat, ahogy kiderül, hogy a MÁV-nál nem oldódott meg minden probléma. De minél jobb többen leépítenek, annál kevesebb az esély kisiklunk. Már hogy minél kevesebb vonat megy? Igen. Értem. Minden vonalon így, hát a harmadát minimum kidobálnám a dolgoknak. De lehet, hogy ezt tervezi a kormányzat is. Amúgy emlékszel... Csak nem vízbe. Igen. Emlékszel a Gálvölgyi sketchre? Betartják a menetrendet a buszok, de akkor nem állnak meg a busz megállókba, és nem szállnak föl meg le az emberek. Az a gond, hogy ez itt már nem is oldaná meg a problémát, mert egyszerűen nem jut a megállókig. Ez a kötött pálya, ez csak gond van. Nem véletlenül nem használják sehol. Ugye volt arról is hír, hogy milyen iszonyú pénzeket fog következő 10 évben költeni az állam a közlekedésre. A magyarra? Igen, jó. Pontosan a magyar. Abban pedig abból azt emelte ki a Vitézi, hogy sajnos a vasúti fejlesztésekre egy buznyák nincsen. Egy forint nincs fejlesztésre a vasútban a következő 10 évben. Ez szerint a terv szerint kizárólag állagmegóvásra, meg a karbantartásra. Mondjuk ez nem lett volna baj, hogyha most már így ezeket a részeket karbantartanák. Ezt az állagot megóvni, ezzel nem leszünk előrébb, nem? De most képzeld el... Megóvjuk el a lerohadást. Képzeld el, Ádám, azt a szenáriót, hogy a következő 10 évben nem lesznek lassabbak a vonatok. Nem tudom. Hát ez a vonat is, ami itt a képen van, már az utolsókat rúgja, úgy érzem. Na hát amúgy ezek szerintem sokáig kibírják. Az a bizonyíték, hogy még máig is menne. De azért nem végtelen semmi, nem? De lehet, hogy ez egy új vonat, csak rossz a megvilágítása, nem? Lehet. De ez, figyelj, én örülök, tehát vannak emberek, akik nagyon szeretik ezeket a régi vonatokat, és nap mint nap utazhatnak velük Magyarországon. Mm. Úgyhogy ez szerintem egy pozitívum. Ide lehet jönni külföldről, hogyha akarsz egy kicsit ilyen retro dolgokat átélni. A Vasút Múzeum országban. Jó, van ez így. Tegnap Vitézivel kapcsolatban felmerült még egy hír, Csárdi Antal ugyanis borította a bilit. Azt mondta, hogy Ungár és Vitézi az önkormányzati választások előtt tárgyalt Rogánnal, és egyeztették a választási stratégiát. Na most megint mindenki meglepődhet, az LMP Csárdi szerint kokettált a Fidesszel. Sokkoló, de erre mi a bizonyíték amúgy? Azt mondta, hogy van bizonyítéka egy nagyon megbízható embertől, de ezt nem hozza nyilvánosság. Nem, most nincs nála éppen, amikor bejelent. Nem, azt mondta, hogy nem akarja ezt bemutatni, mert akkor az szegény megbízható ember rosszul járna vele. De annyit megtett, ugye, hogy kilépett az LMP-ből, ki fog lépni a frakcióból, és ezzel megszűnik az LMP-nek a frakciója, és azt mondta, hogy meg egy egész hosszú interjút adott erről, hogy neki ez volt az utolsó csepp a pohárban, és ezt így semmiképp nem tudja felvállalni a közös munkát az LMP-vel. Hát akkor ő is rájött arra, amit már rájöttek páran sok éve. Most mi lesz az LMP-vel? Hát frakciója nem lesz, úgy tűnik. De ez... Inkább az a furú, amúgy szinte teljesen mindegy, nem, mert hát itt az LMP-ből bárki már úgyis csak úgy fog bekerülni a parlamentbe 2026-ban, hogyha... Átlép a Tiszában. Átlép a DK-ba. És amúgy ebből még az is kiderül ebből a riportból, interjúból, hogy elméletileg a Csárdi szerint erről a Duna pártról szóló pletykákat, hogy egy ilyen ellentiszaként az OLNZ-ék megszervezi a Duna pártot. Ezt csak az Ungár Péter terjesztette azért, hogy ne legyen olyan feltűnő, amikor a Csárdi kilép, hogy ráfogják, hogy ezért lépett ki, mert abba a Duna pártba akar belépni. Annyira röhelyesnek hangzik. Már csak a neve miatt? Hát igen, gondolom ez inkább csak ilyen fantázia név a OLNZ-éknek a szervezkedésére, ami hát azért lehet, hogy el tudom kezdeni, hogy van pár telefonhívás, hogy próbálsz meg, hát mi tök jól el vagyunk 14 éve, most ez a Magyar Péter itt mit baszakszik, mit csináljunk, ha? Bazd meg, nem tudom. Csak ez volt a szervezkedés, ez volt a nagy Duna szervezkedés. Kezdjünk el dolgozni? Én lehet, hogy hihetőbbnek tartom ezt, amit a Csárdi mond valóban, hogy még csak ilyen se volt, hanem mindenki próbálja valahogy a saját helyzetét bebiztosítani. Gondolom, aki igazán bölcs, az már munkát keres, még van másfél év. Még nagyon nagy a munkaerőhiány, szóval... Hát de gondolsz, hogy egy akkumulátorgyárba még el lehet menni, de amúgy is nagy a munkaerőhiány, de hogy szerintem időben el kell kezdeni keresni, hogy legyenek... Sőt, lehet, hogy most még lehet dolgozni valamit egy évig, és akkor lesz az önéletrajzban más is, azon kívül, hogy a parlamentben ültem ellenzéki képviselőként. Még most gyorsan kell elmenni egy gyárba dolgozni. Igen. És akkor megkérdezik, hogy ja, igen, 40 éves, és még csak parlamentben ült ellenzéki képviselőként, és valamit fel tud mutatni, valami eredményt az elmúlt év. Tehát 14 év munkaviszonya van, ami egy olyan munkahelyen, ahol nem kellett bejárni, és hát mondjuk elment a 16. kerületbe, és úgy csinált, mintha tájszólással beszélne, ezek a skilljei, mint ugye a Kunhalmi Ágnesnek volt. Jó, van ez így. Hát ez ugye egy régebbi hír, Orbán Viktornak nyert egy jó barátja, szövetségese egy választáson. Hát ez nem most történt, igen. Igen, nem is olyan régen, ő Robert Fico, Orbán Viktor jó barátja. Így emlékezett meg Orbán Viktor erről a győzelemről. Na, ki jött vissza? Gratulálunk Robert Ficónak a szlovák parlamenti választáson elért vitathatatlan győzelméhez. Egy hazafival mindig jó együtt dolgozni. Várom. Na most meg a Fico... Hát meg azóta volt egy merénylet ellene. Hát igen. Most már kezd felépülni, vagy hogy van? Visszatér. És most mit csinált meg megint a haverunk? Hát szigorítaná a szlovák nyelvtörvényt. Nem erre hivatkozunk az ukránoknál? De. És akkor most mi lesz? Ezt hogy fogják lekommunikálni? Tudom, hogy menni szokott ez a sokdimenziós dolog, hogy átmondunk, B-t csinálunk, áthirdetünk, B-t csinálunk, de hogyha ezt felkapják az emberek, ezt hogy fogja az Orbán ezt helyre rakni, hogy igen, de hát közben igen, de közben így van, de közben ezt máshogy kell érteni, ezt meg úgy kell érteni. Na hát én az egyik oldalát azt úgy látom, Ádám, hogy én például tegnap megnéztem másfél órán keresztül, mi megy az M1-en, erről nem számoltak be. De lehet, hogy ez is egy megoldás. Lehet, hogy már máskor beszámoltak róla, de sokkal inkább arról beszéltek, hogy Magyar Péter és Gyurcsány hogyan dolgozik együtt. Itt jeleznénk meg még mindig Gyurcsány Ferencnek, Ádámnak a javaslatát, hogy végre áram férfiúi mi voltához fel lehet nőni, és be lehet jelenteni, hogy a Fidesszel fog akarni együttműködni. Ez M1-hez úgy se jutna. Lehet, hogy nem jutna el. Ahogy ez se, hogy a bírságon azokon a magyar lakta településeken, ahol az államnyelv helyett magyart használják. Hát ez nem szép. Olyan problémákat vetnek föl, képzeld Ádám, hogy nagyobbal van kiírva magyarul a település név, meg hogy, tehát ugye elméletileg muszáj lehetőséget teremteni arra, hogy használhassák a magyar nyelvet a szlovákiai magyarok, akár ügyintézésnél, hogy háttérbe szorul ezeken a magyar latta vidékeken a szlovák nyelvnek a használata, ahol mondjuk nem lakik egy szlovák se. Hát nem, sokkoló amúgy. Szerintem most meg vagy lepődve nagyon. És elvileg az az újítás, hogy már magánszemélyeket is lehet ezzel bírságolni. És ilyenkor tudom, amikor szavazás van, akkor nagyon kiáll az állam a határon túliak mellett, meg oda nagyon sok pénzt is visz, de hogy ilyenkor is ki fog állni emellettük, és felszól a Ficó állam. Hát a Szijjártó azt mondta, hogy ők figyelemmel kísérik az ügyeket, és... Behívatta már a szlovák külügyminisztert, mert amikor mindenért beszokott. Jó, amikor az orosz tankönyvekben hirtelen mindenfélét összehordtak 56-ról, akkor elfelejtette az orosz, na mindegy, majd talán a... Tehát talán igen, azzal kapcsolatban, amikor kiforgatták a szavait, akkor se, de ugye előtte pedig a svéd nagykövet, ez lehet, hogy be kellett, hogy menjen hozzá, amikor a... Gulyás Marci miatt? Amikor a Gulyás Marci megjelent a svéd tévében, akkor legalábbis ugye az volt, hogy muszáj volt ezt átbeszélni mielőtt. Ezt is átbeszélik szerintem. Biztosan. Egyelőre nem húzták fel annyira magukat, csak én azon gondolkodtam ezzel kapcsolatban, hogy ez, tehát ez szerintem Szlovákiában amúgy ez egy gumicsont. Régen is nagy divat volt Szlovákiában előhúzni a magyar kártyát, és a magyarokkal riogatni a népet. És amikor ezt látja a nemzeti kormányzat, hogy gyakorlatilag a szlovákiai soros plakátokon magyarok lesznek, én nem vagyok benne biztos, hogy ezt egy nemzeti kormánynak így hagynia kéne. És azt gondolom, hogy ha bár talán most ezen annyira nem háborodik föl a közvélemény, mint amin a Orbán Balázsnak mondjuk az 56-os kijelentésén, vagy hát nyilván mondjuk a kegyelmi botrányon, de ezek az ilyen egyes lépések, ezek mind-mind hozzá fognak járulni ahhoz, hogy mindenki számára egyenlő, vagy egyértelmű legyen, hogy itt olyan mértékű nemzeti kiállásról van szó, mint amilyen mértékű keresztényi kiállást szoktak tanúsítani, mondjuk Jézushoz képest. Jó, van ez így. Na, mit reagált Vitézi? Csárdi volt az egyetlen Tóni, aki támogatta a kampányomat. Úgy látszik, hogy ez visszautasítja ezt a vádat. A Hatházi amúgy keményen bírálta. Ő azt mondta, hogy ezek után akármilyen szakember a Vitézi le kéne mondani, és el kéne tűnnie a közéletből. Hát mondjuk azért lemondani, úgyhogy csak valaki mondott valami, de mi nincs bizonyítéka, vagy van, de nem mutatja meg, egy minimális bizonyítékot azért kéne adni, miatt lemondatsz valakit. De lehet, hogy nem ismerem az egész kontextust. Kocsis Máté is azt mondta, hogy nem tudott aludni, mert Csárdi Antal kilépett az LMP-ből. Igen. Igen, ő inkább elviccelte, úgy tűnik. Úgy lehet. Igen, ez volt, amiről még szerettél volna beszélni. Hát persze, egy kis péniszről mindig szívesen beszélek. Azt írja, hogy a Fidesz erős vizuális eszközzel akarta elterelni a figyelmet Orbán magyar készfogásáról, de Magyar Péter visszatámadott és kirakta a banánját. Ki mit ért ezzel a történettel? Elemzés 5 pontban. Dúl Szabolcsnak a blogjáról van itt szó. Tehát az történik, hogy Dúl Szabolcs azt állítja, hogy ez egy rogáni boszorkány konyhában patika mérlegen kimért döntés volt, hogy a Tényeknek Magyar Péter péniszéről kezd riportot készítenie, és hogy ne a magyar Orbán készfogós kép terjedjen, hanem inkább valami másról beszélni. De nem terjedt kép. Szóval én nem emlékszem. Nem emlékszel a képre? De akkor a készfogós képre emlékszem, de hogy a péniszes, nem jut eszembe egy kép, amit így megpróbáltak megszínlelni. Igen, de az tény, hogy már nem beszél. Szerintem a nap... Tény, hogy már nem beszéltünk utána annyit. Mi se például erről a de képről. De hát a készfogásról mit kell még beszélni? Ott volt egy kép, mély a jövő héten, és azt kell mondani, hogy nézd, itt van az a készfogás, ami még 2 hete történt, nézzük meg megint. Most ez most... Én szerintem ez ismét egy kapufa volt, mert ebből szerintem Magyar Péter jött ki megint, a TV2-től leégette magát, és nem beszéltünk a készfogás képről, amiről már amúgy sem beszélt senki. Miért beszélne valaki 2 héttel, vagy másfél héttel a készfogás után még mindig egy képről? Én is amúgy azt gondolom, hogy ez akkor egy... És tehát... nem ez... bocs, csak és azt se gondolom, hogy amikor majd hónapok múlva visszaemlékezünk erre, nem az a készfogós kép, azt fogják mindig idézni, és az lesz az erősebb. És a péniszes meg újra az, hogy most lehet, hogy erre is fogunk emlékezni, de semmi olyan nem lesz, ami miatt valaki azt mondja, hogy jó, emlékszel a péniszes dolgokra, ezért fogok a Fideszre szavazni. Főleg, hogy szerintem jól kijátszott a Magyar Péter is, erre nem lehet mit csinálni, ez magukat rögtetik ki, és én azt sem tudom, hogy ez most tényleg egy ilyen kimér dolog, hogy most akkor mindenki erről beszél, milyen primitív volt a híradás, miközben ez a híradás szinte mindig ilyen primitív, meg mindig ilyen bulvárban megy le, szóval az, hogyha állandóan a bulvárban dagonyázik a TV2, akkor szerintem simán az is lehet, hogy csak kijönnek ilyen primitív adások abból, hogy már muszáj mindig valamibe belekötnöd. És ez nem kell kimérni, hogy hú, ma majd egy péniszest csinálunk, akkor jól fel fognak háborodni. Ezek non-stop csinálják ezeket a primitív szarokat, ez már annyira szürreálisan vicces volt, hogy mindenki kiröhögte, de szerintem ebből nem biztos, hogy jól jöttek ki amúgy a nap végén. Felga, amúgy én is azt gondolom, hogy olyan túl sok dolgot nehéz lett volna ebből tematizálniuk. De látszik, hogy mindenki egy kicsit bajban volt azzal, hogy mit fog kihozni abból, hogy mi történt ezen a vitán, akkor elméletileg ezzel akart elterelni a témát erről a Fidesz, hogy ez nem egy vita volt Orbán és Magyar között, hanem Orbán Viktor ugye, mint egy államférfi megjelent az Európai Parlament előtt, és akkor ott volt Magyar Péter, aki pedig egy komolytalan ember, és ott vakarta a tökét. Ezt sok esetben hallhattuk már, meg mindig úgy tűnik, hogy az utóbbi néhány alkalommal erre próbált ráerősíteni a Fidesz kommunikációja. Amikor volt ugye a Fogel Evelines interjú is, akkor is a Deák Dani ott nyilatkozta, hogy hát igen, azt láthatjuk, hogy Orbán Viktor nagyon fontos kérdésekről beszél, világrendszerváltásról, az új gazdasági fordulatról, miközben Magyar Péter meg az exével veszekszik, és ezt így ki is mondta Deák Dániel, rávilágítva arra, hogy mi lenne itt a cél. Lehet, hogy itt is ugyanerre ment ki a játék. Ezt a képet. Ezt nem szeretnék, hogy ezt nézzük. Hát az a baj, hogy aztán akarják a Magyar Péterek, felrakják plakátokra is. Hát ugye kapnak plakát helyett. Az jogos, hogy azt nem valószínűleg kapnak, igen. Én nem felejtettem el ezt a képet, szerintem ez fontos kép lesz még később, de nyilván a péniszes is fontos kérdés, hogy ez tényleg mi a nap végén annak a... Én úgy érzem, hogy mostanában bármit találnak ki, az visszaüt. Van egy valódi kihívó, vannak valódi problémák, és így már egyre nehezebb csak úgy elterelni ezeket a dolgokat. Bár még mindig azért próbálják ugye az ellenségképet a lehető legjobban pörgetni, és ugye most nem Soros György van, hanem a Sorosista von der Leyen és Manfred Weber, akik megpróbálják leváltani az Orbán kormányt. De mellette... Igen, láthatjuk, hogy muszáj volt olyan dolgokat is megcsinálniuk, mint hogy kitalálnak valami tervet, hogy hogyan fog növekedni a GDP. Amúgy érdekes, végigolvastam a Direkt 36-nak ezt a három cikkét a gazdaságról. Nem érdemes mindenkinek. A Direkt 36-on amúgy is jó cikkek szoktak lenni, de hogy az első rész az a Matolcsiról szólt, a második a Nagy Mártonról, a harmadik meg az Orbánról főleg. Hát... Milyen érzések fogtak el? Hát amúgy érdekes volt, hogy a végén az, ami kijött most ebből, és amiben most vagyunk, hogy ugye nagyban építünk az autóiparra, azon belül is most ugye nagyon sok dolgot feltettünk az akkumulátorra, és most nagyon sok dolog összejött egyfel az, hogy előre szóltak egy csomóan, hogy nem biztos, hogy tisztában vagyunk, hogy ez mennyi víz kell ehhez, mennyi stb., mennyi költsége van a másik részről. Ez egy MTA, az külön írt egy ilyen hosszú dolgot, ami hát ilyen óvatos kritikát megfogalmazott, gondolt, hogy mennyire érdekelt őket. De az MTA az nem ért ezekhez a dolgokhoz. De hogy most alapvetően jött a Covid, és hirtelen még sincs akkora igény, úgy látszik, az elektromos autókra. És ennek ellenére nem úgy tűnik, hogy meg akarják ezt állítani, ezt a akkumulátortrendet. Hiába van még a Fideszemről is több kritikusa. Ennek ellenére, hogy már láthatom, hogy igény sincs annyira rá most már all-in. Ez ilyen szánkoszt falaszi, vagy... Hát én nem tudom, de ez nem tudom, mi lesz ebből. De az is érdekes volt, hogy tényleg ugye ígérték az Orbánék, hogy rengeteg munkahelyet csinálnak, és tényleg csináltak is. Csomó közgazdász azt ajánlotta, hogy miután már nem kell több munkahely, mert már munkaerő hiány van, akkor el kell kezdeni ugye az, hogy a munkaerő képzettebb legyen, és akkor másik irányba indulni. De ők ezt nem álltak meg. És most ott vagyunk, hogy a gyárak, amit behoznak, az már vendégmunkás kell. Uh-huh. Inkább, mint hogy képzett munkaerőnk legyen. Igen, mert a munkás az legyen olajos, meg minden, azt ez fontos. Ami nagyon érdekes dolgok vannak ilyen, hogy a Orbánék még a 2010-től 2014-ig még nagyon sok közgazdásszal egyeztettek, meg minden, de az egyre inkább elkopott. De amúgy ez nagyon érdekes, ez nyilván rész annak, hogy nem egészséges, ha valaki évtizedekig van hatalomban. Mert egyszerűen egyre inkább a igen emberek, egyre inkább elhiszi, hogy ő mindent tud. Szóval ez az akkumulátorgyáros dolog, az nem biztos, hogy be fog jönni, de most már ragaszkodnak hozzá. Ajánlom azt a cikket, de amúgy is érdekes, hogy mennek itt a gazdasági döntések, meg az emberek jönnek-mennek. Nyilván ezek a Nagy Márton meg a Maltolcsi egy értelmes emberek, jók a szakmájukban, még hogyha egy kicsit így el szoktak térni a bevett módszerektől, de közben meg azért ők is mondtak már ilyen meredek dolgokat, amit szerintem nem a Nagy Márton mondta, hogy azért költenek keveset, mert mindenki az olimpián költött el a pénzét. De az már aztán mondtam. Nem tudom, hogy ezt, ő is tudja, hogy hülyeséget mond, csak Herge, vagy ők is egy idő után elhiszik, hogy mindent tudnak. Eléggé elfogyott aluljuk a talaj ilyen tekintetben, hogy nehezen tudnak mit mondani, és akkor így a kommunikációban kiütköznek ezek a problémák, hogy egyszerre az van, hogy ugye alacsony itt a fogyasztás, és akkor minden, ami ezt alá támasztja, akkor azt így kimondják. Az, hogy túl sokat vásárolunk külföldről, hogy az olimpiára kiment nem tudom hány ezer magyar, és akkor ez nyilván a 10 milliós ország makrogazdasági számain ez kiütközik. Biztosan mindegyiknek van valamennyi hatása. Valószínűleg nagyon komplex ez a kép, és van, amit ki sem mondhat a Nagy Márton. De ami elvileg az is... Hát meg most a Matolcs meg a gyakran illeti kritikával a kormány, de hát ő meg le lesz cserélve, ő is valószínűleg nem tudom egy év, mikor jár le a mandát. Februárban, hogyha minden igaz. Hát és akkor oda is beültetnek egy bólogató Jánost, és akkor... Hát majd meglátjuk, hogy mennyire lesz bólogató János. A kormányban gazdasági miniszternek lenni, vagy pénzügyminiszternek lenni, meg jegybank elnöknek lenni, az állítólag két külön dolog, meg a jegybanknak mindig volt egy ilyen önállósága, amit az ottani emberek fenn is akarnak tartani. Ezt nem szeretnek. Nem szeretik a kormány az önállóságot. Hát ez biztos, hogy szépen leépítették ezeket a rendszereket. Hát, meglátjuk, mi lesz. Lehet, hogy holnapra rendben jön a gazdaság, de hát... Mi szurkolunk. Mire ez a videó kijön, addigra már újra kapható az etióp kávé is. Most egy ideig nem volt, mert elfogyott a nagy zsákunk. Frissítettük amúgy a leírás, mert most már más farmról jön, úgyhogy ennyiben különbözök egy kicsit más az íze is, mert más farmról jön. Ebből is limitált lesz, azt hiszem, hogy ez az etióp zsák is elfogyott, az etióp egy jó ideig nem lesz. Brazil meg általában azért kapható, az etióp az ilyen különlegesebb. Ja, ezt csak szólok, hogyha valaki erre várt volna, de és köszönjük, hogy támogat. Az új irodáról vettem fel egy kis vlogot, azt majd valamelyik jól van, ez így bemutatom, csak hogy látjátok, hogy mire megy ez a támogatás. Most nagyon-nagyon megy a munka ott, és epikus lesz. Majd nem sokára megmutatjuk videón is. Köszi szépen, megyünk tovább a héten. Ha csak nem javul meg a gazdaság, nem, akkor is, akkor megbeszámunk, hogy megjavult a gazdaság. Kimegyünk borozni. Borozzatok jókat, ugye, ne állandóan csak betépjetek, ez a fontos tanulság, mivel a bor az legalább a gazdaságot pörgeti, mert azon van áfa. Igen. Ez talán, ami így összeköti az egész. Ez a Nagy Márton is egyetértene. Reméljük, hogy holnap beszámolhatunk arról, hogy belendült a gazdaság. Rendbe jött a MÁV. Így van. Ha igen, ha nem, mi holnap akkor is itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.